إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إني واتوجه الله سبحانه وتعالى فماذا تدرسون مما يجري في العالم الآن وخاصة أمر الحج نيني مجفون زكت يقضي إنا ويندليا ولمنقوني nayo sio nyingine ni jambo la ibada ya hija famimma nataallamu wa nadrusu katika mambo ambayo tunajifunza katika kadhia hii ya haj amru tawassut fi din wa adam alghuluw fi din katika mambo ambayo tunajifunza katika ibada hii ya haj ni kwamba tuwe ni wakati na kati katika mambo ya dini na tusivuke mipaka katika kadhia ya dini. Yaqulu Maula jalla wa ala, Allah anasema wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ay adla litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasul 'alaykum shahida. Wa an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam na mtume wenu Muhammad sallallahu 'alayhi wa sallam ma khuyira bayna amrayni إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما mtume wenu alayhi salatu wa salam hakuhiarishwa juu ya mambo mawili kati ya mambo mawili basi hutamuona sallallahu alayhi wasallam ni muharaka sana katika kulichagua lile jambo ambalo ni jepesi sharti tu lisiwe katika madhambi waqad allama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ummatahu fil hajj amewafundisha mtume alayhi salatu wa salam umma wake katika ibada hii ya hija amru tawassut jambo la ukati na kati katika mambo jaa fi sahihi min hadithi abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas anasema qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mtume wangu aliniambia nabii aliniambia ghadat al-aqaba na ilikuwa ni asubuhi ya al-aqaba وهو على ناقته لا يمتوم يلقوا يفجوا ينغميا akamwambia ibn abbas ulqut li alhasa niokotee changarawe niokotee vijimawe vidogo vidogo falaqat lahu sallallahu alayhi wasallam sab'a alhasayat min hasal khaffi nikamuokotea vichangarawe saba miongoni mwa vile vijiwe ambavyo hutumika kwa lengo la kupigia فأخذهن صلى الله عليه وسلم mtume akavichukua vile vijiwe, faja'ala yanfudhuhun, akawa anavitoa toa vumbi, wa huwa yaqul, naye anasema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, urmu bimithli hadhi, urmu bimithli hadhi, wa iyyakum wal ghuluw fi ddin, wa iyyakum wal ghuluw, fa innal ghuluw ahlaka man kana qablakum. Anamwambia Ibn Abbas, urmu bimithli hadhi, rushani mawe kwa mifano ya hivi vijiwe, fa iyyakum wal ghuluw, jitahadharini na kuvuka mipaka katika mambo ya dini. Fa innal ghuluw ahlaka man kana qablakum, hakika kuvuka mipaka kuliwaangamiza waliokuwa kabla yenu. Wa 'allama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam darurata at-tawassut fi ad-din fi jami' al-umur, amewaelekeza umma wake Muhammad alayhi salatu wasalam kwamba wawe ni kati na kati katika mambo ya dini yote. Anasema urmu bimithli hadhi, rusheni kwa mifano ya hivi vijiwe. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ameutaka umma wake uwe ni ukati na kati, fil aqaidi, katika mambo ya kiitikadi, wa fil ibadat, na katika mambo ya ibada, wa fil muamalat, na katika mambo ya muamalat, wa fi sulukiyati, wa fil akhlaq, na katika mambo ya kitabia na mienendo. Amewataka umma wake wawe ni wakati na kati, wasivuke mipaka zaidi na wala wasichelewe nyuma zaidi. Na hili jambo, ayuhan nasu ibadallah, hili jambo la tawassut, la kuwa kati na kati katika mambo, Mtume sallallahu alaihi wasallam amelielekeza katika hadithi hii. Idhan famimma nataallam, katika mambo tunaojifunza katika ibada hii ya haji ni atawassutu fil umur, ni kuto kuvuka mipaka, bali tuwe kati na kati katika mambo. Wa mimma nataallam, na katika yale tunaojifunza katika jambo hili la ibada ya haji, ghufranu dhunubu wal khataya, ni kusamehewa madhambi na makosa. Jaa fi sahihain, imekuja hadithi ndani ya sahihain, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man hajja wa lam yarfudh wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatihi ummu, yule yote atakayefanya ibada ya hija na hakufanya machafu, hakuharibu, hakuingiza jambo lolote katika mambo ya muharramat, atarejea nyumbani kwao, atakwenda nyumbani kwake kama vile siku aliyozaliwa na mama yake. Kwa maana maghfuru dhunub ni mwenye kusamehewa madhambi yake, kama vile mtoto mdogo anayetoka katika tumbo la mama yake hana dhambi hata chembe. Na hii ndiyo ujira wa yule ambaye atakayekwenda kuifanya alhajjul mabrur, hija iliyokuwa ya sawa, hija iliyokuwa safi, atarudi nyumbani kwake kayaumi waladathu ummu. Na vile vile fienda al-Bukhari, imekuja hadithi ndani ya Bukhari, anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li Amr ibn al-As, Mtume alimwambia Amr ibn al-As, ama alimta anna al-hajja, hivi wewe Amr ibn al-As haufahamu ya kwamba, anna al-hajja yahdimu ma kana qabla, kwamba hija inayavunja yale yote yaliyokuwa kabla yake, wa anna al-islam yahdimu ma kana qabla, na Uislamu unayavunja matendo yote yaliyokuwa kabla yake, wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qabla, na hijra inayavunja yale yote yaliyokuwa kabla yake. Katika yale tunajifunza kwenye jambo hili la hija ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni al-ghafur, ni msamehevu wa madhambi tabaraka wa ta'ala. Kwa maana ya kwamba antum ibadallah, nyinyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mna mola ambaye ni al-ghafur, ni msamehevu. Hata kama madhambi yako yatafikia ujuu wa mbingu, fa inna rabbakum ghafurur rahim, hakika ya mola wenu ni msamehevu zaidi na ni mwenye kuwaonea huruma waja wake. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, mola wenu anayasamehe madhambi yote. Katika ibada hii ya haji tunajifunza sisi ambao tujahudhuria ya kwamba tuna mola wetu ambaye atusamehe madhambi yetu. Tukitoa juhudi zetu kumuomba msamaha, atatusamehe tabaraka wa taala. Wa mimma nataallam, Na katika mambo tunayojifunza katika jambo la hija, addu'a wa dhikru lillahi tabaraka wa ta'ala, ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumdhukuru kwa wingi tabaraka wa ta'ala. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yadhkuru rabbahu fi jami'i ahwalihi kama qalat Aisha radhiyallahu anha. Mtume alayhi salatu wa salam alikuwa akimdhukuru Mola wake tabaraka wa ta'ala katika hali zake zote, kama alivyoelezea Aisha radhiyallahu anha. Wa du'a huwa al-ibada, na dua ndio ibada. Du'a ambayo mtu yatadharra'u lillahi tabaraka wa ta'ala, anamnyenyekea Mola wake, anajiporomosha kwa Mola wake, akimuomba tabaraka wa ta'ala, fa huwa al-ibada, hiyo ndio ibada. Addu'a huwa al-ibada, dua ndio ibada ambayo mwanadamu akiitumia kisawasawa Muislamu. Fa inna rabbahu, hakika ya Mola wake tabaraka wa ta'ala, yara, anamuona subhanahu wa ta'ala. Na jambo hili la du'a قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في أماكن ستة. متوم صلى الله عليه وسلم كتك إبادة حج أملي تكليزة لجامب كتك سهم ستة. في يوم عرفة كتك سيكو عرفة متوم صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع وقصر بعد يكوزيكو سنسالة نكوي بونغوزة سالة alitafuta aliweka hili jambo au liliwekwa jambo hili kwa lengo papatikane wakati kwa ajili ya kumuomba tabaraka wa taala. Siku ya kwanza au mahala pa kwanza ni sehemu ya Arafa, alikuwa akitumia mtume sallallahu alaihi wasallam kumuomba Mola wake. Na sehemu ya pili, hina yatawajjahu ila Mina, wakati ambapo alipokuwa akielekea Mina. Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru min ad-du'a, alikuwa akithirisha sana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na sehemu ya tatu, inda al-mash'ar al-haram. Na sehemu ya nne, fi ayami at-tashriq, katika masiku ya tashriq. Na sehemu ya tano, inda safa. Na sehemu ya sita, inda al-marwa. Fa kullu hadhihi al-amakin, sehemu zote hizi mtume sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ila rabbih, alikuwa ananyanyua mikono yake kwa Mola wake. Mustaqbila al-qibla, hali ya kuwa ni mwenye kuelekea qibla. Da'iyan rabbah, akimuomba Mola wake. Bituli du'a, kwa dua iliyokuwa ndefu. Faqala al-ulama, wakasema wanawachuoni, kamithli qira'ati surati al-baqara, dua iliyokuwa anaiomba mtume sallallahu alaihi wasallam ni mfano wa mtu anapokuwa ameamua kuisoma suratul baqara mwanzo wake mpaka mwisho. Hii ni ishara ya wazi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye jambo la dua, kwenye ibada hii ya haji, hakuwa nyuma, anarefusha dua zake kumuomba tabaraka wa taala. Wa amma fi dhikri, na amma hiyo jambo la dhikri la kumdhukuru Allah subhanahu wa taala, alisema mtume alaihi salatu wasalam, ayyamu tashriq, ayyamu tashriq yawmu aklin wa shurbin wa dhikr. Masiku haya ya 11, siku la 11, la 12 na siku la 13, haya ni masiku kwa ajili ya kula, na ni kwa ajili ya kunywa, na ni kwa ajili ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, na alikuwa Umar radhiyallahu anhu, yukabbiru fi qubbati, alikuwa anamsabihi na kumtaja Allah na akitoa takbira katika hema lake, na hali ya kuwa amenyanyua sauti yake. Fayasma'uhu ahlul masajid, wanamsikia watu wa misikitini. Fayukabbiruna ma'ahu, nao wananyanyua sauti zao wakimkabiri Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yartajja Mina, mpaka mji wa Mina, eneo la Mina likawa linasikika kwa kuzizima sauti ya watu ambao wanamkabiri Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Mola wenu tabarak wa ta'ala, akbaru min kulli shay, ni mkubwa juu ya kila kitu, kuliko kitu chochote. Mola wenu tabarak wa ta'ala, mahma ya'alu al-'abd, vyovyote mtu anapojinyanyua juu, lakini afahamu ya kwamba Mola wake ni akbar, ni mkubwa zaidi. Katika yale tunayojifunza ni jambo la kukithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kukithirisha dhikru lillahi tabarak wa ta'ala. Wa mimma nata'allam, na katika mambo tunayojifunza kwenye ibada hii ya haji, sunnatu nabiyina Ibrahim wa sunnatu nabiyina Muhammad alayhi salam ni mwenendo wa Nabiyullah Ibrahim na mwenendo wa Nabiyullah Muhammad, wa huwa amru zabh, nalo ni jambo la kuchinja. Sunnatu khalilaihima au sunnatu khalilai rahman, ni sunna ya vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kuchinja. Fahiya amrun akbar wa ibadatun akbar, ni ibada kubwa. Allati yutakarrabu ila Allahi tabarak wa ta'ala, ibada kubwa ambayo mtu hujikurubisha kwa mula wake ibada hii. Wala yajuzu, na ibada hii haifai. An yutawakkal wa yuwajjaha ila ghairi Allahi tabarak wa ta'ala, ibada hii haifai ikaelekezwa kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman dhabaha li ghairi Allah kharaja min millati al-Islam, mwenye kuchinja kwa asiye kuwa Allah, akachinja kwa sababu ya majini, akachinja kwa sababu ya mashayatin, akachinja kwa sababu ya mizimu, akachinja kwa sababu ya kuwafurahisha wana wakubwa, faqad kharaja min millati al-Islam, kwa hakika ametoka katika mila ya Uislamu. Bittifaqi ahli al-ilmi salafan wa khalafa, kwa makubaliano ya maulama wa zamani na waliowafuata. Qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin fasalli li rabbika wanhar. Wa qad saqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 100 badana, siku hii Mtume sallallahu alayhi wasallam alipeleka ngamia 100, wa nahara biyadihi sharif 63 min al-budn, alichinja kwa mkono wake mtukufu sallallahu alayhi wasallam ngamia 63. Faqala al-ulama, wanawachuoni wakasema, innama dalla bidhalika bimajmu'i umrihi sallallahu alayhi wasallam, kitendo hichi cha mtume kuchinja ngamia 63, wanawachuoni wanasema hili linajulisha mkusanyiko wa umri wake mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani mtume ameishi ulimwenguni na ameondoka akiwa na umri wa miaka 63, na alichinja katika hija hii, na alichinja yauman nahari ngamia 63. Maulama wakasema hii ni ishara ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anaondoka katika huu ulimwengu. Nanyi mwaona ya kwamba baada ya kuchinja mtume hazikupita siku 80 na kitu, mtume alayhi salatu wa salam intakala ila rabbihi tabarak wa taala, aliondoka na akafa kaondoka katika huu ulimwengu sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha yaumukum, hii leo hii siku yenu nyinyi inaitwa yaumun nahari, inaitwa pia yaumul adha, pia inaitwa yaumul hajjil akbar. Famu'dhamu a'mal الحج يعمل في هذا اليوم, mengi katika matendo ya hija yanatendeka mfano wa siku hii ya leo, mengi katika matendo ya hija yanafanywa katika siku hii ya leo. Fa ikhwanukum min alhajij, ndugu zenu katika wale waliokwenda kufanya ibada ya haji leo hii, yaqumuna bi ramil jamratil aqabatil kubra, wanakwenda kupiga mawe katika jamratil aqabatil kubra. Kisha baada ya hapo, yanharuna au yadhbahun, wakimaliza katika siku hii hii ya leo watakwenda kuchinja. Wakimaliza baada ya hapo, thumma yahliquna ruusahum lillahi tabarak wa taala, watakwenda kuchinja, watakwenda kunyoa vichwa vyao, nywele zao, lillahi tabarak wa taala. Wakimaliza baada ya hapo, thumma yatufuna bilbaiti ziyaratan wa tusamma ziyaratu alifada au tawafu alifada. Kisha baada ya hapo watakwenda kuzuru tawaf ya mwisho. Kwa hiyo mu'dhamu a'malu al-ibad al-hujjaj au al-hajij, matendo mengi ya mahujaji wanayafanya siku hii ya leo. Kwa hiyo katika mambo tunayojifunza leo hii ni kadhia ya kuchinja. Na walillahi alhamdu awwalan wa akhira, nahmaduhu tabaraka wa ta'ala, tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Tumewapeni karatasi za kuangalia taratibu ambazo wanawachuoni wamezielezea jinsi gani mtu atafanya ibada hii ya kuchinja. Wa akhiran, na jambo la mwisho tunaojifunza katika ibada hii ya haji, amrul ulfa wal ijtimaa, ni jambo la kushikamana na kuwa pamoja. Amrul ijtimaa wa amrul ulfa, jambo la kushikamana na jambo la kuwa pamoja. فقد ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة نسيما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متمويت وأدي تطلي خطب سيسي فقال كسيما قد كيبار يا من نياك صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا حقيقة يا مولوين أمكو فرضشيني بدهي حجة فحجوا بس نداني مكي تقلس بدهي حجي حكسيما بالأفراد من نياك امتومي حكسيما كم كسودية فلاني أو علان أنا وزنقمسية وإسلام واتكو جملة قد فرض الله عليكم الحج فحجوا amekufaradhishieni mola wenu ibada ya hija nendeni kwa pamoja nendeni kwa ujumla wenu kwa yule ambaye ni mustati' mwenye uwezo basi waende katika ibada hii na inda al-bukhari min hadithi abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas anasema qalat imra'atu min khas'ama alisema mwanamke katika watu wa khas'ama alimwambia ya rasulullah ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala inna faridata Allahi ala ibadihi fil hajj hakika ya faradhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi juu ya waja wake hakika faradhi ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake qad adrakat abi shaykhan kabira imemdiriki baba yangu ibada hii faradhi hii imemdiriki baba yangu na hali ya kuwa ni mzee kikongwe maneno yake mwanamke huyu anasema inna faridatallahi ala ibadihi hakika faradhi ya Allah juu ya waja wake maana yake ni wote pasi na kumbagua fulani au allan kwa maana nakajulisha maneno haya ya khas'ama atokaye katika maeneo ya khas'ama au kabila la khas'ama yanaonesha ya kwamba ibada hii haji inahimiza sana jambo la umoja inahimiza sana jambo la kuwa pamoja kushikamana ayuha nasu ibadallah fa hadha al-amr min ahammi al-muhimmat wa min akbar al-mulimmat hili jambo ni jambo kubwa sana katika mambo makubwa ala wa hiya amru al-i'tisam jambo la kushikamana watamasuk na kuwa pamoja walijitimaa walulfa kushikamana kuwa pamoja ala alhaqi kuwa pamoja juu ya haki wa ala siratil mustaqim na katika njia iliyonyooka hili ni katika mambo ya muhimu sana waislamu wanatakiwa wajifunze katika kadhia hii ya ibada ya haji wamekwenda watu kufanya ibada ya haji wakiwa matabaka tofauti tofauti wakiwa ni watu ambao رفع الله بهم بينهم درجات ودركات الله سبحانه امنينوا كاتيا ومدرجه مكبوه لكن ومكتانا pale katika ibada ya haji hakuna fadhila baina yao wote wamevaa vazi moja wote yulabuna labban wahida wanamuita mola mmoja wayukabbirun wayuhallilun wayusabbihun wanamsabihi mola mmoja hii ni ishara ambayo ni ya wazi kabisa ya kwamba waislamu wanatakikana wao ni kitu kimoja na hii inathibitishwa katika hadithi ya ibn mas'ud radhiyallahu anhu pale mtume sallallahu alaihi wasallam alipowachorea maswahaba njia moja kisha akawachorea njia pembeni akawaambia hizi njia za pembeni hii kila njia miongoni mwa hizi njia kuna shaytani anawalingania watu fahabulullah huwa kitabu kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kitabu chake tabarak wa ta'ala hablullah huwa dino dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio dini yake tabarak wa ta'ala kwa nini tutokee kati yetu patokee kati yetu makinzano na hali jinsi ilivyo watu kutofautiana kwa nini tokee hivyo wa kabla hadhi alijaba kabla ya kujibu jawabu hili wa ila ayi shay'in najtami' kwa jambo gani tuwe pamoja maana hii ni nukta ya muhimu sana kwa sababu kila mmoja analingania watu washikamane waislamu wao kitu kimoja lakini tushikamane katika jambo gani tushikamane ala alhaqi wasawab walhaqu wahid la yataaddad tushikamane katika jambo la haki la kweli, na haki haina idadi tofauti tofauti. Haki ni moja, al-haqu wahid, haki ni moja, hakuna haki tatu wala hakuna haki nne. Haki ni moja wala mbili hakuna, haqun wahid, haki ni moja. Kwa hiyo sisi tushikamane Waislamu katika haki moja. Lakini swali la pili sasa ambalo linahitaji jawabu, mbona sirna ila hadhihi alhal, mbona tumefikia katika hali hii, mutashattitin mubasharin, tumevurugika furugika, na kila mmoja yadlu dalwa, anarusha ndoa yake, anaongea anayotaka, anawaambia watu wake yale anayotaka yeye, hata kama mahala arifu ni mahala pa panamthibitisha kabisa ya kwamba hutakikani kuwaambia watu hivi, lakini yeye anawaambia watu, anawavuruga watu. Kipi kimetupelekea tumekuwa na hali hii ya watu kufurugana, na hali ya kuwa ibada ya haji inatuonesha patakikana tuwe kitu kimoja? Jawabu lake ni at-ta'assub al-baghli, ni king'ang'anizi ambacho tunaweza tukisema ni at-ta'assub al-baghli, ni king'ang'anizi cha nyumbu, at-ta'assub al-baghli, ta'assub ambayo yata'assabu wahid bi fikrati, mtu anang'ang'ania akili yake na mawazo yake. Hili ndio limepelekea mpaka hali mnayoiona sasa hivi, ta'assub. Faminna, miongoni mwetu, man yata'assabu bi ra'yihi, kuna wale wanashikamana na rai zao, hawatoki hata mwaletee mawazo, mwaletee bayan, mwaletee burhan. Qala Allah, qala Rasul, la yataghayyarun, amesema Allah, amesema mtume, hawabadiliki. Wa minna, na kuna sisi ambao, yata'assabu bi shaykhi, ameshikamana na shehe lake. In asaba shaykhu fa huwa shaykhuhu, shekhe akipatia basi ndio shekhe lake, shekhe akikosea ndio shekhe lake. Ta'assaba bi shaykhihi, ameacha kitabu cha Allah, ameacha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ameacha ufahamu wa masahaba, anashikamana na kauli ya shekhe lake. Wa minna man yata'assabu bi ta'sisihi wa hizbiyatihi, na kuna wale ambao wameng'ang'ania kushikamana na mataasisi yao, kushikamana na uhizbia wao na uvyama vyao. Taasisi zimewaletea farqa, taasisi zimekuwa zina msemaji, akisema mkurugenzi nasi tunachukua, na atakaye mpinga mkurugenzi hatuwezi kumsikiliza. Ta'assaba bi ta'sisi, akawa na mapenzi kwa sababu ya taasisi yake, akawa na machukizo kwa sababu ya taasisi yake, anafanya muwala wal muada, kupendana na kuchukiana kwa sababu ya taasisi yake. Yote haya, hii ni ta'assubul baghali, ni ung'ang'anizi ambao haufai. Wa akbaru sijnun wa adyaqu sijnun yusjanu bihi al-'abd fikratu ta'assub, hakuna gereza gumu, hakuna gereza gumu na kubwa zaidi kuliko gereza ambalo mtu kafungwa kwa akili, amefungwa na rai, amefungwa na ta'assub. Hadha akbaru sijn, hii ni jela kubwa mno. Ndugu zangu, namalizia na kadhia hii, adhrib lakum mithalan, na nawapigieni mifano miwili ambayo inayoonesha madhara makubwa na mabaya ya watu kushikamana na kung'ang'ania kuwa na mutaasibin. Wameng'ang'ania hata kama wanaijua na bayani, wanaijua na ushahidi na burhan, lakini wao hawabadiliki. Faqad hakat kutubul adab, vimeelezea vitabu vya adab, vitabu vya adab vimeelezea habari na kisa, habari na kisa. Anna madinatan qadima, kulikuwa kuna mji mmoja wa zamani, mumtazijatul afrad, watu wameshikamana pamoja, qawluhum qawlun wahid wa amaluhum amalun wahid, kauli yao ni moja, matendo yao ni mamoja, wanasaidiana, wanapendana, huyu anamjali huyu, huyu anampenda huyu, huyu anamsaidia huyu. Walikuwa katika hali hiyo, mapenzi yameshamiri mpaka adui anaogopa kuingia ndani yao kwa sababu wameshikamana, wako pamoja. Lakinnakum dabba fihimul khilaf, iliingia baina yao khilafu. Na wala usidhanie khilafu hiyo ni khilafu ya takfir wala tafsiq wala tabdi', kwamba ni fikra au khilafu ya kwamba watu wanakufurishana, watu wanabidiishana, watu wanamfanya huyu kuwa ni fasik au huyu kuwa ni kafir. La, khilafu haikuwa hapo. Ama alkhilafu, khilafu yao, tofauti yao iliyopelekea kuvunjika umoja wao na kuvunjika mapenzi yao, khilafu yao yulakhasu fi sual, inafupishwa katika swali. Swali lenyewe linasema hivi: hal tukasaru albaydatu min at-taraf al-aridh au min at-taraf al-mudabbab? Hii ndio ilikuwa nizaa baina yao, gogoro baina yao ni kwamba je, yai hili, hal tukasaru albaydatu min at-taraf al-aridh au min at-taraf al-mudabbab? Je, yai linavunjwaje? Linavunjwa kwa kutumia ncha za mbele za pembeni hizi, yani unafunjia upande wa kulia au wa kushoto kwenye ncha, au yai linafunjwa kwa katikati kama tulivyozoea sisi? Hii ndio ilikuwa khilafu baina yao. Gogoro kubwa ni kwamba jinsi gani yai linafunjwa. Fandhaza hadha ar-ra'i ila fariqin, kundi moja likachukua sehemu yake na kundi la pili likachukua sehemu yake. Fa asbahu hizbaini, na wakawa ni makundi mawili, hizbu tarafi al-arid wa hizbu tarafi al-mudabbab. Kuna kundi linasema ya kwamba yai linapasuliwa kwa pande mbili za kulia na kushoto, na kundi la pili linasema ya kwamba yai bwana linapasuliwa kwa katikati. Hakuna jela kubwa na baya kwa mwanadamu kama jela ya kufungwa taasub na taasub, kuwa na akili, ukabano na akili. Na haya ndiyo yaliyomo katika jamii yetu kwa sasa hivi. Watu wameshikamana na fikra zao, na tena ni fikra tun khaiba, fikra ambazo ni dhalili. Wanaambiwa qala Allah wa qala ar-rasul wa qala sahaba, wanaambiwa amesema Allah na mtume wake na masahaba. Wanasema sisi tunaona ya kwamba yai linavunjwa katika upande wa pili, katika zile ncha zake zile, yai ndio huwa linapasuliwa. Na hawa nao wanasema hapana, yai lapasuliwa katikati. Fawaqa'at bainahum mashakil wa ma'arik, yakatokea mapigano makubwa baina yao. Bali sio hivyo tu, kila kundi likatengeneza makao makuu, wakawa na katiba yao, wakawa na wafuasi wao, wakawa na watu wao, nembo yao kubwa wanasema innal baydata, hakika ya yai, tuksaru min at-tarafil arid, kwamba yai linapasuliwa katika mahala ambapo ni katikati. Na wale wengine wanasema, wenye wafuasi wao, wenye chama chao, wamekaa katika mahali pao, wanasema yai linapasuliwa sehemu za pembeni. Fikra tun khaiba, fikra mbovu, fikra ya kidhalili. Kundi moja linawaambia wenzao, inna wajajna abaana yafalun, tumewakuta baba zetu wanafanya hivi, yaksiruna albaydata min at-taraf al-arid, wanavunja yai katika upande huu. Wa inna ala atharihim la muqtadun, nasi tutawaiga hivyo hivyo. Na kundi la pili linasema hivyo hivyo, yambaghi an nughayyira al-haya, tuhitaji sisi tubadilishe mfumo, tubadilishe utaratibu, tuwekeni utaratibu mwingine. Maarif wa masharib, yakatokea mapigano, mauano baina yao kwa sababu ya fikratun khaiba. Kwa hiyo katika mambo yanayosababisha Waislamu kutokuwa pamoja ni at-ta'assubul baghali, ni watu kushikamana na fikra ambazo ni khaiba. Je, hiyo fikra yako na mawazo yako na mapenzi yako ya taasisi, mapenzi yako ya shekhe lako, unaweza ukayafananisha na mapenzi yako kwa Allah tabaraka wa taala, mapenzi yako na mtume sallallahu alaihi wasallam, na ufahamu wa masahaba ridwanullahi taala alaihim? Huu ni mfano wa kwanza, na malizia na mfano wa mwisho mfupi kabisa. Kiongozi miongoni mwa viongozi wa jeshi yupo na kikosi katika vikosi vya watu wake alichopewa yawafundishe. Katika hicho kikosi alichokuwa nacho, kuna mmoja kati ya wanajeshi za aqliya jadaliya, ana akili kweli kweli ya mijadala. Yauma min al-ayyam, siku moja huyu kiongozi wa jeshi aliyepewa kikosi akaleta mada mezani, akasema innal bitikhata tushaqqu bisikini shaqqa, hakika tikiti maji, hakika maji linatobolewa kwa kisu, watoboa katikati, walikata vipengele viwili. Mimi ndo naona hivyo. Faqala tilkumul jundi, akasema yule askari mwenye mjadala ambaye hakubali anapoambiwa kauli, hata kama ni sawa hakubali. Na ndipo tulivyo sisi, wangapi katika walimu, wangapi katika maduaat, wangapi katika Waislamu leo hii wanafahamu ya kwamba anna manhajal haq huwa da'watu salafia? Ni wangapi wanafahamu ya kwamba dawa ya kweli, dawa inayorudisha umma katika ulfa na kuungana pamoja ni dawa tu salafia? Ni wangapi hawajui hivyo? Ni wangapi hawafahamu ya kwamba kuwarejesha watu katika ufahamu masahaba ndio salama ya umma? Ni wangapi wasiojua? Lakini undhurhum, watazame. Kwa hiyo wakaletewa fikra yule mwanajeshi, au kikundi kikaletewa fikra, akasema yule bwana, yule mwenye mjadala akasema innal bitikhata tuftahu bil miqasi fatha, hakika ya tikiti maji bwana linatobolewa kwa mikasi. Chukua mikasi mkubwa, weka tikiti lako pale, kata. Hii ndio sawa, sio kisu. Subhanallah, fikra gani? Hata mtoto mdogo ukimwambia anafahamu kama ni makosa. Vipi tikiti maji likatwa kwa kutumia mkasi? Vipi? Lakini taasub alfikri warai, kung'ang'ania rai, kushikamana mitazamo, hata kama mitazamo hiyo ni batil, kang'ang'ania. Fahawala yukuni'uhu, kiongozi akajitahidi kumkinaisha, akampa mifano, akampa maelekezo kwamba tikiti linakuwa hivi, walikamata hapa, lengo tu amrejeshe katika usawa. Na ndiyo da'wa salafia inawalingania hizbiyun, inawalingania ahlul bid'ah, inawapa mifano ndani ya Qur'an, inawapa mifano ya salaf, inawapa mifano ya masahaba, inawapa mifano ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wanang'ang'ania, wanasema tu innal bitikhata tuftahu bil miqasi fatha. Mtatuambia nini mtoto wadogo nyinyi? Tikiti bwana halikatwi kwa kisu, tikiti linakatwa kwa mkasi. Anaelezewa, anabainishiwa kwamba sio sawa hivyo, ameng'ang'ania kwenye kauli yake. Kiongozi akaona huyu ataleta vurugu, akaamrisha wamtupe katika mto uliokuwa pembeni. Yule bwana akabebwa, kwanza aliamrisha apigwe. Yule bwana anapigwa jinsi anavyopigwa, na mnafahamu kipigo cha kijeshi, ananyuliwa juu, ateremshwa chini, avurugishwa chini, afanywaje? Abebeshwa mawe, apondwa, apigwa bakora. Lakini kadi unavyozidi kumpiga, anasema bil miqasi la bisikin tuftahu albitikhatu ya miskin, kwa mkasi sio kwa kisu bwana. Tikiti linafunguliwa bwana kwa mkasi, wewe miskini mmoja wewe. Pigi wanavyompiga, babua wanavyombabua, la yataghayyar, habadiliki. Na ndio tulipo sisi. Kwa nini ukamatiane katika kauli ambayo ni batil? Kwa nini huna akili wewe? Haufahamu ya kwamba watu wako Arafa wamesimama? Akili wewe huna? Hii ni kwa sababu ya taasub, kung'ang'ania mambo. Alipotupwa katika mto, fajarati makadirullah, namalizia. Alipotupwa katika mto, yakapita makadirio ya Allah. Fa innal jundiya la yajudu al-auma. Alikuwa je mwanajeshi huyo hajui kuogelea? Hajui kuogelea sasa. Kwa hiyo alipodumbukizwa ndani ya mto, faja'ala yaghusu yaghusu yaghusu yaalu. Akawa anadumbukia chini, anazama anazama, ananyuka juu. Akinyanyuka juu tu, bil miqasi la bisikin tuftahu albitikha tu ya miskin, kwa mkasi bwana sio kwa kisu. Tikiti nafunguliwa kwa mkasi, yawe miskini mmoja wewe. Na hii ndio hali tulionayo. Wangapi katika mashekhe Tanzania wanaifanyia vita da'wa tu salafia, wanapelekwa mpaka India, wanapelekwa manchi ya wapi, ya Marekani, ya wapi, lakini wakipewa simu tu ya WhatsApp, zungumza kunako kadhia ya Uislamu, anawaambia Waislamu jitahadharini na vijana wa da'wa salafia, hao hao wanalingania wa salafia, jitahadharini nao. Subhanallah, anta fi ramaqil akhir, upo katika mahala pabaya. maradhi yamekuzidia wewe, lakini unamsikia anakuambia ya kwamba chukueni tahadhari na wale vijana, misikiti yetu yote waporeni, kwenye vituo vyetu wote wafukuzeni, hata kama nafundisha jamaa salafia kwenye kituo chetu mfukuzeni, mtoweni hapo, msingizieni tuhuma mbaya mbaya, kwa sababu ni mtu ambaye yufarriqul umma, anaufarikisha umma. Yule bwana anasema, ananyanyuka juu, anasema ile maneno yake vile vile, bil miqasila bisikin tuftahu albitiha ya miskin. Allah subhanahu wa ta'ala akapirisha makadiri yake, yule bwana akawa anazidi kuzama mpaka maji yakaingia katika mdomo, akawa hawezi tena kuzungumza, basi akaonyesha ishara ya mkasi juu, ishara ya mikasi ya juu akaashiria, manake anazama lakini msimamo wake ni ule ule. La yataghayyar ayuha an-nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hija inakufundisheni ya kwamba nyinyi muwe kitu kimoja, haku ni haki. Iteteeni da'watu salafia na wale wote wanaoifanyia hasad, wanaoifanyia ubaya da'watu salafia, hawa wanakusudia kuufarikisha umma, wanakusudia kuvunja vunja umma. Na haya ndugu zangu, aqulu wa ana ala dhukrin, ninasema hivi nami nikiwa ninakumbuka mengi sana. Kama mtakusudia kuwaangamiza vijana, kama mtakusudia kuwaangamiza vijana, kuwafukuza majini mwenu, kuwapeleka gerezani, kuwaua, fahadha la yadhuruhu insha Allah, hili aliwadhuru chochote. Kwa nini? Fa inna da'wata alhaqqi mahma huribat fa hiya mansura, abshir. Anasema Sheikh Muhammad Sa'id Raslani hafidhahu Allah ta'ala kwamba da'wa salafia, da'wa ya haqqi, vyovyote itakavyopigwa vita, fa hiya mansura, abshir, itakuwa na nusra tu. Mtawaua vijana, mtawafukuza maeneo, kwamba hawa wanaharibu kituo, hawa wanaharibu maeneo, mtawafukuza, mtawapiga, mtawafunga, mtawapa tuhuma mbali mbali, lakini la yadhurruhum insha Allah, haitowadhuru hilo insha Allah. Dawa ya haki, dawa ya ahli sunna, inawalingania watu, inawataka Waislamu wawe kitu kimoja, kwa maana ufahamu wao katika itikadi, katika aqida, katika manhaj, katika suluk, katika muamalat, watu washikamane na vile walivyofahamu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, namuomba tabarak wa taala ayaruddana ila dinihi maraddan jamila. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس وهواننا على الناس، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، أشرقت به الظلمات، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.